जाएं, कोमलता से आंखों को बंद कर लें, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, वे दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे की सहायता से सांसारिक तथा पारलौकिक सुख को प्राप्त करें, आनंद को प्राप्त करें। हमारी शक्ति, वीर्य तथा बल बढ़े, हमारा पड़ा हुआ हमारे पास न रहे, हम दूसरे लोगों को सिखाएं। हम कभी आपस में द्वेष न करें। हे परमेश्वर, इस अध्यापन से हमारे जीवन के तीनों प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक दुख नष्ट हो जाएं। हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं, आपके आनंद को प्राप्त करें। इसी उद्देश्य के साथ हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। अभी मंत्र का उच्चारण एक बार मैं करूंगी, एक बार आप मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम सहनावतु, सहनो भुनक्तो, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी शिविरार्थियों का नवंबर 2016 के शिविर में वानप्रस्थ साधक आश्रम की तरफ से आपका स्वागत है। यह कक्षा सांख्य दर्शन की चलेगी, सांख्य दर्शन के चतुर्थ अध्याय की चलेगी। इस चतुर्थ अध्याय का पाठ अब हम आरंभ करते हैं। इस अध्याय के अंदर हमें विवेक, वैराग्य तथा अभ्यास कैसे हो, इसका अभ्यास कैसे करें, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। अभ्यास के बाद एकाग्रता बनती है, एकाग्रता से समाधि लगती है। समाधि में हम ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। ईश्वर साक्षात्कार से हमें विशेष बल, विशेष ज्ञान तथा विशेष आनंद प्राप्त होता है। उस विशेष ज्ञान से हमारे जन्म जन्मांतरों के अविद्या आदि कुसंस्कार नष्ट होते हैं। तब पूर्ण निर्मल होकर के हम दुख से, बंधनों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं, परमपिता परमात्मा के आनंद को प्राप्त करते हैं। इस विषय का चतुर्थ अध्याय में उल्लेख किया गया है। पूरा अध्याय विवेक वैराग्य के सिद्धांतों से भरा पड़ा है और इसमें 32 सूत्र हैं, जिनको आख्यायिकों के द्वारा अर्थात कहानियों के द्वारा, कथाओं के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा बताया गया है। कहानियां हैं, इसलिए बड़ी सरलता से हम विषय को समझ लेते हैं और समझ करके विवेक तथा वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं। आगे चलकर अभ्यास करके समाधि को प्राप्त करते हैं। यही इस अध्याय का विषय है, विवेक वैराग्य तथा अभ्यास। पहले हमको यह समझना है विवेक है क्या। विवेक है एक ज्ञान पहचान, किसी वस्तु को जानना, किसी वस्तु को उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ठीक प्रकार से जान लेना, इसे विवेक कहते हैं। दूसरा शब्द यहां पर आया है वैराग्य। जिस वस्तु के गुण कर्म स्वभाव को हमने जान लिया है, यदि वह वस्तु लाभकारी है उपयोगी है, उसे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि वह वस्तु घटना या क्रिया अनुपयोगी है, हानिकारक है, लाभकारी नहीं है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए, इसे कहते हैं वैराग्य। तीसरी चीज यहां पर आई है अभ्यास। विवेक प्राप्त करके किसी वस्तु को उपयोगी समझा था, लाभकारी समझा था, उसे ग्रहण किया था, ग्रहण करने के पश्चात उसे ग्रहण किए रहना ना छोड़ना, यह है अभ्यास। और जिस वस्तु को हानिकारक समझा था, अनुपयोगी समझा था, उसे छोड़ दिया था, उसे छोड़े रहना, इसको कहते हैं अभ्यास। जहां विवेक होता है वहां धर्म होता है, ज्ञान होता है, ऐश्वर्य होता है, सुख होता है, न्याय होता है, आनंद होता है, शांति होती है। जहां अविवेक होता है वहां अधर्म होता है, अन्याय होता है, दुख शोक चिंता बंधन होता है। और शास्त्रों के अंदर सर्वत्र जहां तहां विवेक तथा वैराग्य की बातें आई हैं, वहां वहां व्यक्ति को विवेक तथा वैराग्य प्राप्त करना चाहिए। क्या हर चीज का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है? पत्ते पत्ते का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है? नहीं, हमारा लक्ष्य है दुखों से छूटना, बाधाओं से छूटना, भयों से छूटना, चिंताओं से छूटना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विवेक आवश्यक है, हमें उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह विवेक केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही उपयोगी नहीं है, लौकिक लक्ष्यों के लिए भी आवश्यक है। लौकिक लक्ष्य के लिए भी विवेक उतना ही आवश्यक है। विवेक वैराग्य तथा अभ्यास तीनों अनिवार्य हैं। हम एक सूत्र भी बना सकते हैं अपनी तरफ से, विवेक अभ्यास वैराग्य अभ्याम, विवेक वैराग्य अभ्यास अभ्या सर्वेषाम उद्देश्यानाम प्राप्तिर्भवति सिद्धिर्भवति। उदाहरण है, अभी हमने जो निष्कर्ष निकाला जो बोला था, विवेक जानना, वैराग्य पकड़ के रखना, पकड़ना छोड़ना, अभ्यास है पकड़े हुए को पकड़े रहना, छोड़े हुए को छोड़ देना। अभी हम एक उदाहरण लेते हैं। एक मनुष्य ने मिर्ची के पकोड़े खाए, सर्दी में गरम गरम थे, बहुत अच्छे लगे। दो नहीं खाए, चार नहीं खाए, 20 खा गया, पेट बहुत भर गया, खाना भी नहीं खा पाया, चटनी भी नहीं खाई, पानी भी नहीं पी सकता था। उसका नतीजा क्या निकला? पेट दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया, बुखार हो गया, गला खराब हो गया। इससे उसे विवेक हो गया कि हानिकारक वस्तु को, खाद्य पदार्थ जो हानिकारक है उसे नहीं खाना चाहिए। और विवेक होने के तत्काल बाद वैराग्य हो जाता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वही ज्ञान धूमिल हो जाता है और वह उसी ना करने योग्य कार्य को कर लेता है। जिस वस्तु को नहीं खाना चाहिए था उसे फिर से खा लेता है। अब ज्ञान कितनी प्रकार से प्राप्त होता है, ज्ञान की क्या अवस्थाएं हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ज्ञान की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली है अभावात्मक, जिन वस्तुओं को पदार्थों को हमने कभी देखा नहीं, हमने उनके बारे में सुना नहीं, उनके बारे में हमारा ज्ञान अभावात्मक है। उदाहरण के लिए ले लो, कोई लोग जो जंगलों में रहते हैं, भील इत्यादि जातियां, उन्होंने इस माइक को कभी नहीं देखा। इस माइक के विषय में उनका जो ज्ञान है वह अभावात्मक है। दूसरी ज्ञान की अवस्था है भ्रमात्मक, घोड़े को गधा समझ लेना, गधे को घोड़ा समझ लेना, रस्सी को सांप समझ लेना, सांप को रस्सी समझ लेना। संसार में बहुत सी अच्छी वस्तुएं हैं, उन्हें खराब समझ करके हम छोड़ देते हैं, और जो खराब वस्तुएं होती हैं उन्हें अच्छी मानकर हम ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार सत्य बोलना है, दया करना है, संयमी होना, पुरुषार्थी होना, तपस्वी विनम्र होना है, ये अच्छे गुण हैं, लेकिन हम अपने अज्ञान के कारण इनको छोड़ देते हैं। जो हानिकारक चीजें हैं, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, छल कपट नहीं करना, भ्रष्टाचार नहीं करना, रिश्वत नहीं देने, इनको हम लाभकारी समझते हैं और ग्रहण कर लेते हैं। ज्ञान की तीसरी अवस्था है संशयात्मक, क्या करूं क्या ना करूं ऐसी स्थिति होना, किम कर्तव्य विमूढ़ होना, ये समझ में नहीं आना क्या करूं क्या ना करूं, इस वस्तु को खाएं या नहीं खाएं, ये वस्तु हमारे लिए लाभकारी है अथवा हानिकारक है, हम सत्य बोलें या नहीं, ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं सत्य जो झूठ बोलते हैं वे फल फूल रहे हैं, उनके पास इस दुनिया के सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, जो सत्य बोलते हैं वे दीनहीन अवस्था में हैं, दरिद्र हैं। तो हमें शक होता है क्या सत्य बोलने का कोई लाभ होता है, सत्य बोलना चाहिए या नहीं, चोरी करने से लाभ है या हानि है, जो चोर है, चोरी है, रिश्वत है, झूठ छल कपट के बिना व्यापार नहीं चलता, ऐसी सोच हो गई है, ऐसी मानसिकता हो गई है लोगों की, तो क्या ईश्वर को मानना चाहिए? ईश्वर को जो लोग मानते हैं, आस्तिक हैं, वे भी दरिद्र हैं, बड़ा गरीबी वाला जीवन बिता रहे हैं, जो नास्तिक हैं, वे फल फूल रहे हैं, तो क्या आस्तिक का जीवन ठीक है या नास्तिक का? हमें ईश्वर को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? जब व्यक्ति विवेक द्वारा मनन चिंतन करता है, निश्चय करता है, तो अंत में सत्य की जीत होती है, उसे समझ में आता है जो वेदों में लिखा है वह ठीक है, जो ईश्वर कहता है उन्हीं कार्यों को करना चाहिए, ईश्वर जिन कार्यों का निषेध करता है उन्हें नहीं करना चाहिए, यह निर्णयात्मक ज्ञान कहलाता है, निश्चय हो जाता है। लेकिन हमारा मन बहुत चंचल है, इसके सत्व गुण, रज गुण, तमो गुण जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, कभी कोई गुण उभर करके आता है, कभी कोई गुण। मनुष्य सोचता है ध्यान करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए, विवेक उभरा हुआ है, लेकिन उसने काम अधिक कर लिया, खाना अधिक खा लिया, उठा ही नहीं, प्रमादी बन गया, तो उसका जो परिपक्व ज्ञान होता है वह बदल जाता है। एक अच्छा योगी, ऐसा योगी जिसके अविद्या जनित जो संस्कार हैं, वे परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं, वह भी जलवायु के कारण, संघ के कारण, वातावरण के कारण उसके विचार बदल जाते हैं, वे करने युक्त कर्मों को नहीं करता। और सन्यासी, यति, मुनि, वे भी गलत संग से, वातावरण से, असावधानी से, वेद, ईश्वर, ऋषियों के प्रति श्रद्धा ना होने से, जिन बातों को ठीक मानते हैं उन्हें उनको आचरण में नहीं लाते, उन कार्यों को या बातों को छोड़ देते हैं, और ऐसी अवस्था आ जाती है कभी कभी तो वे गृहस्थी भी बन जाते हैं। परिपक्व ज्ञान न होने के कारण उल्टा हो जाता है, वह व्यक्ति लौकिक बन जाता है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करो, उसे भ्रांति रहित बनाओ, संशय रहित करो, निर्णयात्मक बनाना यह आवश्यक है, परिपक्व बनाना आवश्यक है। ज्ञान के परिपक्व हुए बिना किसी वस्तु का ठीक ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता, किसी वस्तु का ठीक उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हम अंधेरे में चल रहे हैं, हमारे हाथ में टॉर्च है, हमें रास्ता दिखाई दे गया, ये है विवेक। उस रास्ते पर कांटे हैं, ईंट पत्थर रोड़े हैं, खड्डे भी हैं, उनसे बच करके चलना, ये है वैराग्य। और चलते रहना, चलते ही रहना, इसे कहते हैं अभ्यास। संसार को व्यक्ति भोगता है, इंद्रियों से विषयों को भोगता है, और अगर विवेक नहीं है तो उसे क्षणिक सुख प्राप्त होगा। मनुष्य का स्वभाव है उसे पूरा सुख चाहिए, पूरा सुख भी मनुष्य को मिल सकता है जब वह भी बिना इंद्रियों के, बिना मन के, अपनी आत्मा से ईश्वर के बढ़िया सुख को प्राप्त कर सकता है। और यह सुख जो मिलता है एक दो घंटे का नहीं मिलता, जो विषयों का सुख मिलता है एक घंटा, दो घंटे, चार घंटे का मिलता है, लेकिन जो ईश्वर का सुख है वह निरंतर मिलता है, एक रस मिलता है। सुबह जब वह उठता है, आंख खोलता है, पूरे दिन के 18 घंटे, रात को सोने के समय तक जब वो आंख बंद करता है, एक रस, एक सार ईश्वर का आनंद उसे प्राप्त होता है। आध्यात्मिक आदमी जान लेता है भौतिक सुख हमें लगातार नहीं मिलेगा, उसका एक कारण है हमारी इंद्रियों की क्षमता कम है, और बैटरी की तरह ये डिस्चार्ज भी हो जाती हैं, ये निष्क्रिय बन जाती हैं, लेकिन ऋषि पूरा सुख चाहते हैं, यह निर्णय वे निकाल लेते हैं। शास्त्रों में भी आया है, यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम, जो महान है, श्रेष्ठ है, उस ईश्वर का आनंद कभी समाप्त नहीं होता। विवेकी व्यक्ति जिसकी परिपक्व अवस्था है, वह यदि किसी सुंदर शरीर को देखता है तो वह उस सुंदर शरीर को ना देख करके उस शरीर के अंदर जो तत्व है, जो पदार्थ है, उनको देखता है। उस व्यक्ति को शरीर के अंदर का रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि इत्यादि दिखाई देते हैं। उस विवेकी व्यक्ति को शरीर की सुंदरता अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, यह उसकी परिपक्व ज्ञान के कारण होता है। एकाग्रता से व्यक्ति आत्मा में अथवा परमात्मा में लगा करके गुण कर्म स्वभाव को जान लेता है, समझ जाता है, उसकी अनुभूति करता है। संबंध जुड़ने पर उसे विशेष ज्ञान, विशेष बल, विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। उसके अविद्या जनित सारे कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तब उसे क्या महसूस होता है? मन एक जड़ वस्तु है, ऐसा इसे हम विवेक कह सकते हैं। मेरे प्रयत्न प्रयास के बिना मन कोई कार्य नहीं कर सकता, यह विवेक है। मन को जड़ मानकर, बंद कर दो इसे, मन को जड़ मानकर, आत्मा को चेतन मानकर, और अपनी शक्ति, इच्छा और बल से मन, आत्मा द्वारा मन को जहां चाहे वहां लगा देना, जो स्मरण तथा चिंतन करना चाहे वह कर लेना, यह है वैराग्य। और मन को कभी चेतन न समझना, यह है अभ्यास। संसार को दुखदायी मान लेना, इसे कहते हैं वैराग्य। संसार को दुखदायी माने रहना, इसे कहते हैं अभ्यास। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, इस प्रकार का ईश्वर को मान लेना विवेक कहलाता है। उसके अनुसार कार्यों को करना, मैं न्यायकारी बनूंगा, तपस्वी बनूंगा, दयालु बनूंगा, इसको निराभिमानी बनूंगा, संयमी बनूंगा, इसे कहते हैं वैराग्य। जो ईश्वर प्रणिधान बनाता है, प्रत्येक कार्य को करते हुए ईश्वर को मन में बनाए रखता है, यह ईश्वर के बारे में अभ्यास है। यह भूमिका थी चौथे अध्याय की। इस अध्याय के अंदर अनेक तरह की कथाएं, आख्यायिकाएं, उदाहरण, दृष्टांत आए हैं, जो सच्चे भी हैं, कल्पना भी हो सकती है, जिनसे हमें पता चलता है हमें कैसे वैराग्य हो संसार के प्रति, कैसे वैराग्य हो ईश्वर के प्रति। वैराग्य के भी दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है विरक्ति, संसार से हम कैसे विरक्त हो, वैराग्य हो। दूसरा वैराग्य का अर्थ होता है विशेष राग, ईश्वर से हमें वैराग्य कैसे हो, ईश्वर से अनन्य प्रेम कैसे हो, ईश्वर की ऐषणा कैसे हो। तो अब हम इस दर्शन का चौथे अध्याय का पहला सूत्र प्रारंभ कर रहे हैं। आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे, राजपुत्रवत् तत्व उपदेशात। तत्व कहते हैं यथार्थ ज्ञान को, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा मानना। एक आदमी स्वस्थ है, बलवान है, विवेकी है, तत्व ज्ञानी है, उसे वैसा मानना विवेक कहलाता है। एक दूसरा व्यक्ति है जो छली है, कपटी है, रागी है, द्वेषी है, प्रमादी है, उसे वैसा ही मानना विवेक कहलाता है। वस्तु के विषय में भी विवेक होता है। ज्ञान की पांच अवस्थाएं होती हैं, जिनके अनुसार हमें हानिकारक वस्तुओं को त्याग देना चाहिए, लाभकारी वस्तुओं को ग्रहण कर लेना चाहिए। इसे भी तत्व ज्ञान के अंतर्गत लिया गया है। उस तत्व ज्ञान का उपदेश करने से, सुनने से विवेक हो जाता है। एक और शब्द आया है सूत्र के अंदर, राजपुत्रवत, राजा के बेटे के समान। इसकी एक कथा आती है। एक बार एक राजा अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा था, जंगल से गुजर रहा था। उस समय डाकुओं के गिरोह ने राजा के ऊपर हमला कर दिया। उस हमले के अंदर, उस आक्रमण से राज परिवार पूरा नष्ट हो गया, लेकिन एक छोटा सा पुत्र था राजा का, जो लड़ाई करते समय कहीं गिर गया था। राजा का परिवार तो नष्ट हो गया, ये बालक बच गया। डाकुओं की भी नजर उस बालक के ऊपर नहीं पड़ी। उस जंगल में जो भील जाति के या दूसरी जाति के मनुष्य रहते हैं, उनमें से किसी मनुष्य ने उस बालक को देखा, उठा करके अपने घर ले गया, उसका पालन पोषण किया। उस व्यक्ति के अपने बच्चे भी थे, 15-16 वर्ष बीत गए, वह राजा का बेटा भी जवान हो गया। एक दिन उसी राजा के मंत्री ने, उसको पता चल गया कि इस तरह से जंगल में वह राजा का पुत्र जीवित है। वह मंत्री उस भील जाति के मनुष्य के पास पहुंचा और वहां राजा के पुत्र को देखा। उसने कहा कि ये देखने से भील का पुत्र नहीं लगता, इसका जो रूप है अलग है। उसने उस भील व्यक्ति से पूछा, यह किसका पुत्र है? उसने कहा, यह तो मेरा ही पुत्र है। तब मंत्री ने पूछा, जो दूसरे बच्चे खड़े थे ये कौन है? उसने कहा, ये भी मेरे पुत्र हैं, कि इनमें तो जमीन आसमान का फर्क है, ये तो तुम्हारा पुत्र लगता नहीं। तो मंत्री ने उस भील जाति के मनुष्य को धमकाया, डराया, उसने स्वीकार कर लिया, हाँ ये मेरा पुत्र नहीं है, मुझे जंगल में गिरा हुआ मिला था, मैं उसको ले आया, मैंने उसका पालन पोषण किया। मंत्री ने पूछा, ये कब की घटना है? तो उसने बता दिया, इस दिन इस महीने में हुआ था। मंत्री ने कहा, ठीक, ये बिल्कुल राजा का ही बेटा है। अब राजा के बेटे को जो यथार्थ ज्ञान नहीं था, मंत्री के बताने पर उसे यथार्थ ज्ञान हो गया। अब वे अपने आप को भील का पुत्र न समझ करके राजा का पुत्र समझने लगा। ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में सामान्य व्यक्ति अपने आप को 5, 5.5, 6 फुट का एक पिंड मानता है। मैं काला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं नाटा हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, अपने आप को शरीर मानने वाला उल्टे सीधे काम करता है, अपने शरीर का पोषण करता है, इसकी सज्जा धज्जा का पूरा ध्यान रखता है, शरीर को खिलाएगा, शरीर को पिलाएगा। लेकिन जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति उसको उपदेश देता है, यह शरीर अलग है, इंद्रियां अलग हैं, हमारी बुद्धि अलग है, मन अलग है, आत्मा इन सबसे अलग है, तब उस व्यक्ति को विशेष ज्ञान हो जाता है। ये संस्कार भी अलग हैं, आत्मा अलग है, आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, इसका कभी नाश नहीं होता। और मेरी इच्छा के बिना कोई काम नहीं होता, ये जो झूठ बोलता है, छल कपट स्वार्थी, ये मैं ही करता हूँ, जब यह विवेक हो जाता है तो व्यक्ति सारे उल्टे काम करना छोड़ देता है। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब इस प्रकार जब चेतन तत्व का, आत्मा का विवेक हो जाता है, उसका सारा जीवन बदल जाता है, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, एक मिनट में हल हो जाते हैं, अपने शरीर के ऊपर पूरा नियंत्रण हो जाता है, एक भी गलत काम नहीं करता। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। एक शेर के बच्चे का भी उदाहरण है। एक बार बचपन में शेर का बच्चा अपनी टोली से बिछड़ गया और गीदड़ों के साथ जा मिला। गीदड़ ने भी अपने बच्चों के साथ शेर के बच्चे को पाला। जब वे बड़े हो गए, एक दिन शेरों का झुंड आया आक्रमण करने के लिए। गीदड़ डरने लगे, दूर भागने लगे। शेर के बच्चे ने कहा, तुम डर क्यों रहे हो, इनसे भाग क्यों रहे हो, वो तो शेर का ही बच्चा था। उन्होंने कहा, नहीं। लेकिन जब शेर के आक्रमणकारी शेर पास आए, उन्होंने देखा, ये तो हमारे जैसा दिखाई दे रहा है, ये गीदड़ तो है नहीं। उन्होंने कहा, तो शेर का बच्चा है, तुम गीदड़ नहीं हो। उसने कहा, नहीं, मैं तो गीदड़ हूँ। उसने कहा, नहीं, चलो हम तुम्हें दिखाते हैं। शेर उस शेर के बच्चे को एक तालाब के पास ले गए। उस बच्चे ने अपनी परछाई देखी, उसने कहा, हाँ आप ठीक कहते हो, मैं तो आप जैसा ही दिखाई देता हूँ। इस प्रकार उस शेर के बच्चे को विवेक हो गया, वह गीदड़ नहीं शेर बन गया। सुखी अविवेक जब तक रहता है, मनुष्य दुखी रहता है। विवेक हो जाने के पश्चात में सुखी हो जाता है। अंधेरा होने पर जैसे प्रकाश हो जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार अविवेक हट जाने पर, विवेक हो जाने पर मनुष्य दुख छोड़ के सुखी हो जाता है। अभी दूसरा सूत्र है, आप सब बोलेंगे, पिशाचवत अन्य अर्थ उपदेशे अपि। यहाँ पर एक शब्द आया है अन्य। अन्य का अर्थ है विवेक, अर्थ वस्तु का उपदेश। कई बार अन्य के लिए भी उपदेश किया जाता है। गुरु मान लो शिष्य को उपदेश कर रहा है, लेकिन पास में या थोड़ी दूर छिप करके कोई दूसरा उस उपदेश को सुन लेता है, तो उसे भी उस उपदेश का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसे तत्व ज्ञान को सुनता है, समझता है, विवेकी बन जाता है। उपदेश किसी और को दो, लेकिन सुन कोई और ले, तो सुनने वाला भी तत्व ज्ञान को ग्रहण करके विवेकी बन जाता है। इसका हमें उदाहरण मिलता है महाभारत के अंदर। युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, तब कृष्ण ने उनको समझाया कि हे अर्जुन, ये जिनसे तो युद्ध करना नहीं चाह रहा, ये द्वेषी हैं, रागी हैं, झूठ बोलने वाले हैं, अन्याय करने वाले हैं, अहंकारी हैं। यदि आज इनका नाश नहीं किया तो ये और भी उत्पात मचाएंगे। यह उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे, लेकिन इनको सुन एक पिशाच रहा था साथ में। सुनने के पश्चात उसे भी विवेक हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि इनको बंधु मत समझो, इनको मारना क्षत्रिय का कर्तव्य है, नहीं मारोगे तो ये और भी अधिक अन्याय करेंगे। इस तरह से सुनते सुनते पिशाच को भी ज्ञान हो गया। और भी उदाहरण मिलते हैं। शिव ने जब पार्वती को उपदेश दिया, वहां भी पास में एक पिशाच था, उसे भी ज्ञान हो गया। ये जरूरी नहीं हम गुरुमुख से ज्ञान सुने या स्वाध्याय करें तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा, कई बार परोक्ष से भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तीसरा सूत्र है, आप सब बोलेंगे, आवृत्ति ही असकृत उपदेशात। यहाँ एक बात आई है, क्या एक बार सुन लेने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, एक बार पढ़ लेने से ज्ञान हो जाता है, विवेक हो जाता है? नहीं। सूत्र में पहला शब्द आया आवृत्ति, अर्थात अभ्यास, दोहराना, असकृत बार बार, उपदेशात उपदेश की एक बार सुनने से नहीं होती, एक बार उपदेश सुनने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उसे बार बार दृढ़ करना पड़ता है। योग दर्शन में भी एक सूत्र आया है, सहतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, अर्थात दीर्घ काल लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है, निरंतर लगातार श्रद्धा से सत्कार से, तभी जाकर के दृढ़ भूमि बनती है। उपनिषद में भी आया है, शिष्य गुरु को बार बार कहता है फिर बताओ और बताओ, वह बार बार दोहराता है, बार बार लिखता है, बार बार पढ़ता है, बार बार व्यवहार में लाना पड़ता है, तब जाकर के ज्ञान दृढ़ होता है। छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, गुरु से कहता है आ लिखो, काका लिखो, मामा लिखो, क्या वह एक दिन में लिख देता है? लिख लेता है? नहीं लिखता। कई दिन का अभ्यास लगता है उसे सीखने के लिए, लेकिन अभ्यास करते करते वह सीख जाता है। शास्त्र में एक और बात भी आई है, किसी बात को यदि हम 10 बार सुनते हैं तो वह हमारी जबान पर आ जाती है, उसी बात को हम 100 बार सुनते हैं तो हमारी बुद्धि में बैठ जाती है, उसी बात को हम 1000 बार आवृत्ति करते हैं तो हमें जीवन भर नहीं भूलती, यदि उससे भी अधिक आवृत्ति करते हैं तो अगले जन्म में ज्यों की त्यों हमें स्मरण हो आती है। इसी सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय में एक सूत्र आया है, ना श्रवण मात्रा तत्सिद्धि अनादि वासनाया बलवत्वात्, अनादि वासनाओं के कारण ये जो मोक्ष की प्राप्ति है सुनने मात्र से नहीं होती, सुनने मात्र से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसकी आवृत्ति बार बार करनी पड़ती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर की जो वासनाएं हैं, ये भोग करने की, चोरी की, स्वार्थ की, ईर्ष्या की, ये हमसे छूटती नहीं है। कितनी बार सुना है ईर्ष्या नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, द्वेष नहीं करना, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन नहीं छूटता, इनको छोड़ने के लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। एक और उदाहरण दिया है, सिलाई मशीन होती है कपड़ा सीने की, उसका जो स्टील का रिंग होता है उसके ऊपर धागा चढ़ा होता है सिल्क का, बहुत ही कोमल, लेकिन बार बार प्रयोग करने से वह एक दिन उस स्टील की रिंग को भी काट देता है। और उदाहरण है कुएं का, पत्थर लगा होता है, रस्सी बार बार वहां से आती है जाती है, बार बार घिसने से पत्थर भी घिस जाता है। आगे चौथा सूत्र है, आप बोलेंगे, पिता पुत्रवत उभयोः दृष्टत्वात्। हम पीछे से अनुवृत्ति ला रहे हैं, विवेक वैराग्य की प्रकरण आगे ला रहे हैं, यह सभी सूत्रों में लग रहा है। बार बार पढ़ने सुनने पर विवेक वैराग्य हो जाता है, विवेक वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है, इस सूत्र में भी यही बात आई है। पिता और पुत्र दोनों के सूत्र में शब्द आया दृष्टत्वात्, देखने से, देखे जाने पर, पिता और पुत्र दोनों के देखे जाने पर। एक आदमी जिसकी उम्र 50 वर्ष की है, उसके पिता की आयु 80 वर्ष की है, और वह पिता मर गया, संयोग कहे उसी दिन उस आदमी के घर में पुत्र पैदा हो गया, एक ही दिन पिता मर गया पुत्र पैदा हो गया, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, वह व्यक्ति सोचता है मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, वह सोच नहीं पाता, और ऐसी स्थिति में विवेक उत्पन्न हो जाता है। बाप को मरा देखेगा तो रोएगा, पुत्र का जन्म हुआ है तो हंसेगा, उसकी समझ में कुछ नहीं आता, ऐसी स्थिति विवेक पैदा करती है। वह सोचता है मेरा बाप अभी खा रहा था, पी रहा था, हंस रहा था, मेरे साथ बातें कर रहा था, उसकी मृत्यु हो गई है, और ये जो नया पुत्र मेरे घर में पैदा हुआ है, ये नया बच्चा कहाँ से आ गया, ये पिता कहाँ चला गया, उसको यह प्रतीति होती है मैं भी एक दिन आया हूँ इस बालक के समान जो मेरे घर में पैदा हुआ है और मैं भी एक दिन मरूंगा जैसे मेरे पिता की आज मृत्यु हो गई है। जैसे मेरा पुत्र पैदा हुआ है ऐसे मैं भी पैदा हुआ था, मैं जवान हो गया हूँ, फिर प्रौढ़ हो जाऊंगा, फिर वृद्ध हो जाऊंगा, एक दिन मृत्यु को प्राप्त करूंगा। ऐसे जन्म और मृत्यु दोनों के बारे में विवेक करके मनन करके वह सत्य निर्णय को प्राप्त कर लेता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, यह देख करके सोच करके चिंतन करके व्यक्ति को विवेक वैराग्य पैदा हो जाता है। एक और मंत्र भी आया है अश्वत्थे वो निषदनम, अर्थात हमारा जो जीवन है पीपल के पेड़ के पीले पत्ते के समान है, ना जाने हवा के झोंके से कब टूटकर गिर जाएगा। यदि यह भी मान ले कि पीपल का यह पत्ता कुछ दिन हवा से झूलता रहेगा नहीं गिरेगा, तो भी इस पत्ते के ऊपर रात के समय जो ओस की बूंद जमा हो जाती है वह हवा के चलने से एकदम नीचे गिर जाएगी। हमारा जीवन भी इस ओस की बूंद के समान है, ज्यों ही सुबह हुई हवा के झोंके से वह नीचे गिर जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है, पता नहीं कब हमारे शरीर से ये प्राण निकल जाएंगे। हम कई बार ये भी सोचते हैं हमारे घर में बड़े बूढ़े बैठे हैं तो अभी हमारा मरना दूर है, जब तक बड़े बूढ़े घर में बैठे हैं हम नहीं मरेंगे, ऐसी सोच भी कई बार हो जाती है। लेकिन यह संसार दौड़ता जा रहा है, जब एक व्यक्ति के घर में पिता मर गया पुत्र पैदा हो गया तो विवेक होता है यह संसार दौड़ रहा है, या तो मृत्यु इसके निकट आ रही है या यह जीवन मृत्यु की तरफ चला जा रहा है। तब ऐसी स्थिति हो जाती है उसे महसूस होता है मुझे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वह एक मिनट भी नष्ट नहीं करता। अभी आगे पांचवा सूत्र है, आप सब बोलेंगे शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। पीछे से विवेक वैराग्य की अनुवृत्ति आ रही है। शेन कहते हैं बास पक्षी को जो बहुत ऊंचे से उड़ता है, बहुत दूर से देख लेता है। इस सूत्र में क्या प्रेरणा मिलती है, क्या बताया जा रहा है, व्यक्ति कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से ज्ञान पूर्वक जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं, धन संग्रह है, हानिकारक वस्तुएं हैं, जिनका परिग्रह करके रखा है, उन्हें यदि अपनी खुशी से त्याग देता है तो वह सुखी हो जाता है। और यदि इसका उल्टा करता है, अनावश्यक वस्तुओं को पदार्थों को इकट्ठा करके रखता है, अनावश्यक विचारों को इकट्ठा करके रखता है, वह दुखी हो जाता है। कैसे, सूत्र में शब्द आया है शेनवत, बाज के समान। बाज एक पक्षी है, पशु पक्षी इकट्ठा करके नहीं रखते, लेकिन यहाँ जो घटना दी गई है इसके इस बाज के मुंह में एक मांस का टुकड़ा है। दूसरे पक्षियों ने इसके मुंह में यह टुकड़ा देखा, वे इस टुकड़े को छीनना चाहते हैं, ये बाज भी इस मांस के टुकड़े को देना नहीं चाहता। छीना झपटी होती है, बाज को चोट भी पहुंचती है, खून निकलता है, अंत में ये मांस का टुकड़ा भी खोना पड़ता है। बाज के मुंह में मांस का टुकड़ा था, इससे पता चलता है कि बाज का पेट भरा हुआ था, उसे भूख नहीं थी, नहीं तो वो खा गया होता, यह उसका परिग्रह था। यदि वह बाज उस मांस के टुकड़े को आसानी से छोड़ देता, वह घायल भी नहीं होता, उसका खून भी नहीं निकलता। इसी प्रकार मनुष्यों को अनावश्यक पदार्थों का, अनावश्यक विचारों का पर जो परिग्रह कर रखे हैं, नहीं करना चाहिए, खुशी से त्याग कर देना चाहिए। विशेषकर आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग चलते हैं, श्रेय मार्ग पर जो लोग चलते हैं, उन्हें परिग्रह नहीं करना चाहिए। एक और उदाहरण लेते हैं, एक व्यक्ति सफर करने के लिए ट्रेन में चढ़ रहा है, अकेला है, 7-8 सामान बांधे हुए हैं, अटैची केस इत्यादि, और जनरल डिब्बे में वो चढ़ रहा है, चढ़ने की जगह भी नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें व्यक्ति का कर्तव्य है वह अपने अनावश्यक वस्तुओं का परिग्रह ना करे। अधिक से अधिक कपड़े नहीं रखने चाहिए, उतने रखने चाहिए जितने से जीवन पर्याप्त अच्छी तरह से चल सके। पात्र भी अधिक नहीं रखने चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए, अपनी इच्छा से वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। शास्त्र में आया है 5 बातें, अर्जन पहले तो वस्तुओं को कमाओ, दूसरा है रक्षण फिर उनकी रक्षा करो, क्षय फिर उनका जब नाश हो जाता है तो उसको फिर से प्राप्त करो, प्राप्त करने के लिए हिंसा करनी पड़ती है, चौथा आया हिंसा, और फिर दोष। ये 5 दोष हैं, इन दोषों के होने के कारण वस्तुओं का संग्रह करना उचित नहीं है। शास्त्रों में और भी आया है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, इस संसार में जो भी भोग करो त्याग पूर्वक करना चाहिए। बास की एक कथा भी सुनाई है, इसका एक दूसरी तरह से भी प्रकरण आता है। एक शिकारी जंगल में गया, उसने एक जख्मी बाज के बच्चे को जंगल में देखा, वह उसे उठा करके अपने पास घर में ले आया, उसे पाला पोसा, उसकी सेवा की, वह बाज का बच्चा स्वस्थ हो गया, अच्छा हो गया। शिकारी ने सोचा अब इसे अपने पास रखना उचित नहीं है, वह शिकारी उसे अपने पास ले गया, जंगल में ले गया, उसे छोड़ दिया। अब वह बाज का बच्चा आजाद हो गया था, इस कारण तो खुश था, लेकिन अपने शिकारी से जिसने उसे पाला था उससे दूर होने के कारण, उससे वियोग होने के कारण वह दुखी भी था। इस प्रकार संसार में जितनी वस्तुएं हैं हमें सुख प्रतीत होती हैं, उस सुख के साथ दुख मिश्रित होता है, सुख में दुख मिला हुआ होता है। इसलिए संसार की सभी वस्तुओं को हेय पक्ष में रखना चाहिए, त्याज्य पक्ष में रखना चाहिए। आज का प्रकरण यहीं तक रखेंगे, अभी एक बार ओम बोल के 3 बार शांति बोलेंगे। ओ सर्वेभ्यो नमः।